Jaa. No siinä sä jää, no mä siin mitään, no, tässä ei kysy oltein. Jaa, ei mä. Ne mä jää, tuota. Tuota, ha? No, mun jäti tässä jäämä. Tätä kimeen. Ki? Mä kapta sä tilaa. Nem kaptam meg, de elmegy megnézni, hogy van majd YouTube-on. Jó, de miért kell most kivinni a faholdásra? Azért, mert tegnap, ahogy hívják, este kint voltak, 10 óráig vágták a fát, aztán a szét vannak kint a fél szérűn a fa, azt akkor a bágérra be akarják hordani. Jó, ja, igen. Tessék, jó napot. Tessék, választom. Na itt vagy? Mit? Na akkor meséljél mama tovább. Mindegy. Mit? Hogy akkor mesek? Hát hogy akkor Zaki lát, otthon talált, én nem talált otthon volt, nem tudom. Aha. Hát jó van. Akkor majd. Majd. Mit az, hogy hívják a apát, az nem létezik. Mert? Kimostam neki a plégyeit. Uh-huh. 1, 2, 3, 4 pléd van az ágyán. Uh-huh. Hát de most még kell mind a négyet lébehajtani? Te fönt vagy a szobába? Igen. Mert? Hát mert ott szólom a virágokat. Tegnap mondtam a párnak, amikor barackot csináltam, lépjémán fűben nagyon százak a virágok, locsod meg őket. Majd, bevég, megnézem a híreket. Fogta uh-huh. magát el, aludt az dél körül, ébredt, hogy tűzét fel. Meg most, így is már most tönkre mentek nagyon sok. De akkor nem takarítasz még, tessék. Nem takarítok, csak éppen megosztom a virágokat. Na jó van akkor. Lent, megosztottam reggel. Uh-huh. Most itt tönt. De azt hiszem, hogy segített volna locsolni. Nagyon van, csak csodálkoztam, hogy az Attila is annyira kell neki, hát most nem tudom. Apa nem szeret maga kimenni a szállásra, csak az Attilává? Nem tudom, én lányom, kint voltam te veled, mikor beszélgettek, fogalmam nincs, hogy is beszélték meg. Nem tudom, na mindegy, hagyd vigye, most így csinálja fele. Úgy csibulok semmi. Hallod, anya? Csinálunk na. Olyan, hogy most én fogom leteszem, azt te visszahív. Mert nem tudom, hogy most a zsebembe átállítodott ez a nyavajás telefon, vagy sem, mert nem hallom, hogy csörög-e vagy se, érted? Aha. Próbáljuk meg, hogy most vagy nem csörög, mert a Zanit hívtam reggel, azóta vissza se hívott. Na, jó. Na, szia édesanyám akkor. Szia. Yeah.